Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Donald Trump o planie pokojowym dla Ukrainy mówi, że nie jest ostateczny. Prawie 5 tysięcy zatrzymań od początku roku. MSWiA podsumowuje działania służb. Sportowe igrzyska seniorów na Politechnice Białostockiej, był rzut do kosza, unihokej i laserowa strzelnica. Zapisy planu pokojowego dla Ukrainy mogą się zmienić, dał do zrozumienia prezydent Donald Trump. Mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem do bazy Andrews. Czy to pana ostateczna oferta dla Ukrainy? Nie. Chciałbym osiągnąć pokój. Powinno to nastąpić już dawno temu. Wojna Ukrainy z Rosją nigdy nie powinna była wybuchnąć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do niej nie doszło. Staramy się ją zakończyć. Tak czy inaczej musimy ją zakończyć. Donald Trump oświadczył, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny. 28-punktowy plan zakłada m.in. uznanie Donbasu i Krymu za ziemie należące do Rosji, ograniczenie ukraińskich sił zbrojnych i zamknięcie Ukrainie drogi do NATO. Jeden z punktów planu dotyczy Polski. Miałyby u nas stacjonować europejskie myśliwce. Jutro w Genewie kolejne rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie. Informują o tym agencje, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji. W spotkaniu mają wziąć udział specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio. W Genewie mają pojawić się również przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Unii Europejskiej. Rosja nie zamierza wysyłać do Szwajcarii swoich przedstawicieli. Prawie 5 tysięcy osób zatrzymała od początku roku policja we współpracy ze Strażą Graniczną i innymi służbami. Szef MSWiA przedstawił podsumowanie działań służb podległych resortowi, a szczegóły zna Witold Banach. Zatrzymania są wynikiem kilku operacji, jakie przeprowadzili w tym roku wspólnie funkcjonariusze różnych służb. Udało się między innymi, mówił minister Kierwiński, ująć bardzo niebezpiecznych przestępców. Poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi. Tak zwane wory w zakonie, czyli bossowie mafii ze wschodu. Dwie takie osoby zostały zatrzymane. Komendant główny policji Marek Boroń wyjaśniał, że wśród zatrzymanych grupę ponad 500 osób stanowią obcokrajowcy. Obywatele Ukrainy, Gruzji, Rosji, Białorusi i Mołdawii oraz osoby z innych państw. I te akcje, one właśnie mają taki sens, żeby rozpoznawać wszystkich tych, którzy popełniają przestępstwa, nie są tylko i wyłącznie obywatelami Polski i poprzez nasze wspólne działanie wydalać ich z terenu Polski. W przypadku 400 z tych osób trwa lub już został przeprowadzony proces deportacji. Witold Banach, Polskie Radio. Lewica nie przyłoży ręki do zmiany konstytucji, zapowiedział jej lider, marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty. Polityk w Krakowie podkreślił, że jego formacja będzie stała na straży obecnych zapisów ustawy zasadniczej. Dlatego, że do zmiany tej konstytucji w ostatecznym rozrachunku będą potrzebne głosy PiSu. Nie będzie lewica z PiSem zmieniała konstytucji. Nie tworzy się nowych zasad z ludźmi, którzy tych zasad w żaden sposób nie przestrzegają. Zdaniem Włodzimierza Czerzastego konstytucja nie jest zła. Problemem są ci, którzy ją łamią. Rywalizowali na strzelnicy laserowej i wielu innych dyscyplinach. 21 grup seniorów z województwa podlaskiego wzięło udział w sportowych igrzyskach na Politechnice Białostockiej. Mówią, że aktywność fizyczna jest dla nich kluczem do dobrego samopoczucia. Chodzę na basen codziennie. Motywuje mnie to, że się dobrze czuję. Cały czas staram się być aktywna. Jeśli nawet mam czas, no to na kijki sobie idę. Od młodości piłka nożna. Lubię grać w kosza, lubię grać w siatkę. To potrzebne jest. Trzeba się ruszać. Całutki czas, non stop. Bo jak człowiek się rusza, to jest w ogóle co innego. A tak jak to był zasiedziany, to koniec. Mamy zajęcia w klubie seniora z trenerem personalnym. Rozciąganie. Człowiek staje się tak sprawny, że aż sama sobie nie wierzę, że mogę wykonać takie ćwiczenia. Za młody ja byłem rolnikiem, więc fizycznie dużo pracowałem, natomiast teraz jako senior w miarę możliwości jeżdżę rowerem. 2 lata temu z Białostocko rowerymko byłem w Częstochowie. Cały czas jestem aktywna, pół godziny ruchu codziennie, nawet spaceru zwykłego. Na Politechnice seniorzy mierzyli się w 15 konkurencjach, m.in. w rzucie do kosza czy unihokeju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o sporcie w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Świetnie, że nasi seniorzy się ruszają. Przypominamy, aktywność fizyczna fundamentem długowieczności. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 75 minut aktywności intensywnej bądź 150 minut umiarkowanej. Taką umiarkowaną jest na przykład szybki spacer. Ale teraz już malujemy twarze na biało-czerwono i nabieramy co sił powietrza w płuca, żeby zadąć w trąby. Za nami pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawody w Lillehammer w Norwegii oglądał Andrzej Grabowski. Andrzeju, jak poradzili sobie na inaugurację nasi? Pięciu Polaków, przypominamy, zdobyło punkty. Kamil Stoch miał wielką ambicję w drugiej serii, by powalczyć o coś więcej niż dziesiąte miejsce, zwłaszcza, że te straty do podium były niewielkie. W tym finale jednak Kamil Stoch sam mówi, że nieco przesadził, bo powiedział, że to trochę tak, jakby próbować poskramiać lwa, który dobrze zna swoją siłę, ale wie, że czasem może przesadzić. No i Kamil niestety w tej drugiej serii przesadził, stąd spadek na 13 miejsce. 18 debiutant Kacper Tomasiak, 19 Piotr Żyła, 22 Dawid Kubacki, 28 Paweł Wąsek, a podium właściwie będące kalką czy kopią tego, co dobrze pamiętamy z poprzedniego sezonu. Całe podium austriackie wygrał Daniel Czofenik przed Janem Herlem i Stefanem Kraftem. Jutro o 16:00 kolejny konkurs w Lillehammer, oczywiście poprzedzony kwalifikacjami. Wcześniej też konkurs kobiet, a przypomnijmy, dzisiaj bardzo ładnie spisała się Anna Twardosz, która była 16:00. Dziękuję, to była relacja Andrzeja Grabowskiego. Skoki zamieniamy na piłkę nożną. Najpierw w krajowym wydaniu koszula zawsze bliższa ciału. Krakowia kompletnie niespodziewanie przegrała u siebie 1-2 z Motorem Lublin. Kończy się powoli mecz w Częstochowie. Raków gra z Piastem Gliwice i równie zaskakująco przegrywa aż 0-3. Może na wieść, że Marek Papszun ma objąć warszawską Legię. Ta od 20:15 u siebie spotka się z Lechią Gdańsk. W wielkim futbolowym świecie reprezentuje nas od lat Robert Lewandowski i znów pokazał klasę. W czwartej minucie meczu Barcelony z Atletikiem Bilbao w La Liga najpierw założył obrońcy rywali umowną dziurę, a potem huknął z lewej nogi i dał blaugranie prowadzenie. Skończyło się na 4-0 dla Barcelony. 2-0 Chelsea w Premier League wygrała na wyjeździe z Burnley. Liverpool sensacyjnie u siebie aż 0-3 uległ Nottingham Forest. Kryzys mistrzów Anglii wszedł w fazę krytyczną. Samych dobrych rozwiązań wypatruje z kolei Adela Piskorska. Za półtora tygodnia w Lublinie rozpoczynają się pływackie mistrzostwa Europy. Nasza grzbiecistka trenuje na co dzień właśnie na tej pływalni. Trochę było przygód na ostatnich startach. Jeszcze czekają mnie dwa starty kontrolne w formie, powiedzmy, treningu. No i start na Mistrzostwach Europy. Już pierwszego dnia jest 200 metrów stylem grzbietowym, więc powiedzmy taki główny start na sam początek, ale mam nadzieję, że dobrze pójdzie i będę się rozkręcać z dnia na dzień. Mówiła Adela Piskorska. Mistrzostwa Europy w Lublinie rozpoczną się 2 grudnia. Kończymy siatkówką. W Tauron Lidze Pań porażki 0-3 Grota Budowlanych Łódź z Unii Opole i Woleja Wrocław z Dewelopresem Rzeszów. W Plus Lidze Panów Asekoresowia w Rzeszowie też bez choćby jednego seta, wygranego seta uległa Luronowi Warcie Zawiercie. Trwa mecz Jastrzębskiego Węgla z HKS-em Chełm i na razie mamy remis po 1 w setach. Niedziela będzie zimna, na termometrach od minus 3 do plus 1 stopnia. Najwięcej pogodnego nieba na zachodzie i północnym zachodzie, w centrum okresami opady śniegu. Na wschodzie i południu śniegu spadnie do 10 cm. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Taca Air Fry. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb.

Niech wam Bóg wynagrodzi modły, jakie ku niemu wznosicie. A teraz wracajcie do swych spraw. Ludu mój umiłowany. Stój! Niech babcia nie skacze! Życie babci niemiłe, to niech mi opowie czemu, a nie z ósmego w dół skacze. A co to za dziewka wkradła się na królewski balkon? Precz z tymi łapami, szkarado jedna. Babcia z okna wypadnie. Daj rękę. Gdzie jest król? Wezwać króla. Dziadek już 7 lat temu abdykował. A co to za stwór kudłaty? Ja się go boję. Psa swojego babcia nie poznaje? Nie dręcz mnie, dziewko licha. Pomocy! Ja jestem pomoc. Chwyć mnie. Zejdź, proszę. Nie będę obcej paskudy słuchać. A jak ty się do mnie zwracasz w ogóle? Maniery jak z pola. Najjaśniejsza pani. Pełną tytulaturą. Bona dei Grazia Regina Polonie. Mania dux Lituanie. Baricche principes Rossani. Co tu wyprawia jedna z drugą? A mamę zapytam pierwszą, skoro może jej zaraz z nami już nie być. Mama, że to 8 piętro, nie zdała sobie sprawy jeszcze? Kolejna brzydula. Kto te posługaczki zatrudnia na dworze? We Włoszech bardziej urodziwe mieli. Niech mama schodzi, a nie tu mieszczański teatr wątpliwej jakości odgrywa. Gdzie jest Zygmunt, stary król? I mąż mój, i wielki książę litewski? Mario, schodzisz z okna natychmiast. Babciu, to znaczy Bona dei Grazia Regina Polonie. A jak mam niby to zrobić? Przede wszystkim zaufaj mi, królowo. Daj rękę swej suszce. Choć średnio urodziwa, chcę dla jaśniej pani tylko i wyłącznie dobrze. Teraz królowa zrobi krok na łóżko, a potem na podłogę, a potem pójdzie do komnaty Zygmunta, bo Zygmunt stary jest już tak stary, że o tej godzinie ucina sobie drzemkę. Ale czeka tam na Bonę. Kazał po nią zawołać. Właśnie, tak? Teraz druga ręka. To strasznie jest daleko. Zbyt nisko. Ja jestem niska. Stamtąd podłoga, owszem, może wydawać się daleka, ale ja jestem blisko, nic się nie stanie. Skocz mi na plecy. Mamo, naprawdę tak źle ci jest przy nas. Niech ta baba opuści pokój. Pamiętam, jak mnie brałaś taką małą na plecy. Byłam wtedy taka duża, że widziałam łysinę taty, której się wstydził. A jak już urosłam... To przestałaś mnie brać i wtedy już musiałam widzieć wszystko bez twojej pomocy. To nie pomaga. Wyjdź na chwilę, mamuś. To jest ten moment. Nie ma czasu do stracenia. Dużo jeszcze w tym kraju trzeba unowocześnić. Widziałaś, jak kwiaty już zakwitły na fioletowo? Nie pamiętam, jak się nazywają. Nie trzeba pamiętać nazwy kwiatów, żeby mówić, że są piękne. Napiszę dekret o ochronie wszystkich fioletowych kwiatów. Najpierw się babcia, to znaczy królowa, musi wysmarkać. W rękaw niech smarka. No, śmiało. Jeszcze troszeczkę. O, zostało tam jeszcze kuzek, widzę. Nie. Teraz ładnie. Ściągnę te kolie. Położy się, odpocznie. Nie chcesz zdejmować? No dobrze, możesz w koli przecież leżeć. W koli ładniej. 8 piętro. Co by z babci zostało? Ten dwór by się zapadł. A kraj beze mnie tak marną miałby przyszłość. Korzystając z okazji, że w końcu dostałem głos, chciałbym coś sprostować. Zwierzęta nie odzywają się w Wigilię. No tylko wtedy, gdy ktoś bliski umiera. Kładą się wtedy na brzuchu chorego albo w jego nogach. Czują zapach śmierci. Czują go tak mocno, jak zapach przypalonego mięsa kilka pięter niżej. No, ja też to czuję. Znam ten zapach dobrze. Jak mąż staruszki umierał, to nawet po klatce się niosło. Czasem mam wrażenie, że w całym bloku tak śmierdzi. Mieszka tu dużo starych ludzi. Ostatnio poczułem, jak ten sam smród mieszał się z zapachem gazu. No to staruszka w łazience dmuchała w dziurkę w Junkersie, żeby zgasić płomień. Bolą mnie już nozdrza przez to wąchanie. Zaraz to się całkiem przyzwyczaję do tego smrodu i przestanę czuć cokolwiek. A co wtedy będzie ze mnie za pies? Pies bez nosa? To tak jak patyk, ale nie z drewna. Jak piłka, która się nie turla. Jak staruszka, która nie jest już staruszką. Bo czy to dalej ona, skoro nie pamięta, jak mam na imię? Jakbym był intruzem jakimś. A przecież opiekuję się nią, odkąd pamiętam. No i nadal będę, choć z tym skakaniem z ósmego to już trochę przesadziła. Czy ja wyglądam na istotę, co kciuki posiada, żeby móc łapać? A może niepotrzebnie ją powstrzymuję. Może w domu by się uspokoiło. Częściej bym je głaskano. A młoda mogłaby się w końcu na studia wyprowadzić. Tylko, że nie mogę. W psa naturze leży chronić swojej pani. Wolałbym już stracić nos niż panią. Królowa nie mruga teraz, bo tuż się rozmarza. Teraz patrzy do góry. Wyżej. Wyżej. Tam na Jezusa na ścianie, co tak wisi. A po co to nie wiadomo. Jezu, zero zmarszczek. Ja to bym chciała mieć taką cerę, jak będę w babci wieku. Życie całe przed tobą, a ty o zmarszczkach na starość. O zmarszczkach i o starości. Od dziecka tylko słyszę, a kim zostaniesz, jak dorośniesz? A nikogo nie zastanawia, kim zostanę, jak już będę stara. Na starość jest się tym, kim się zostało w dorosłości. To przechodzi, tak automatycznie. Babcia została kimś innym niż była. Babcia jest dalej babcią, tylko już babcią chorą. To czemu jest taka szczęśliwa? Nie jestem szczęśliwa. Przynajmniej wtedy, gdy się jej nie wytyka, że nie jest Boną. Jestem bardzo szczęśliwa. W naszym kraju monarchia skończyła się już jakiś czas temu, choć czasem można mieć ku temu wątpliwości. Nie będę oszukiwać własnej matki, to tylko pogorszy jej stan. A weź ten kremowy cień jej nałóż. Kojarzy mi się z karpatką, którą piekła, jak była mała. Może upieczemy babci karpatkę? Nie jestem żadną babcią. Co za baba uparta. Mama sobie przypomni w końcu, że jest. Tak jak swój przepis na karpatkę sobie przypomni. No jasne, że przypomni. Naukowcy już dawno zgodnie uznali, że za kulinaria i tożsamość odpowiada płat przedczołowy. To jest na pewno taki sam rejon w mózgu. Skończyłaś z tym tuszem? Po co stroimy ją jak królową, skoro ciągle mówimy, że nią nie jest? To tylko robi jej mętlik w tożsamości. Boję się. Czego się boisz? Że nigdy nie pozwolicie mi umrzeć. Mamo! Ale to nawet nie jest czas na umieranie. O, kto to widział chcieć umierać w taką jesień, jak to nawet nie jest jesień życia. Jeszcze wiele poranków przed nami i śniadań, wiele kanapek z szynką i pomidorem. Tabletek wiele, żółtych, podłużnych i białych, okrągłych. Dużo bazgrania po twarzach dziewczyn z pierwszych stron krzyżówek. Więcej klnięcia na kierowców, co na dwóch miejscach stają pod blokiem. Sporo gimnastyki ciała, rozciągania czworogłowych mięśni, lekkostrawnych obiadów, jedzenia sporo. Potem ciastek z galaretką też. Wieczornych wiadomości dużo i nerwów na stan kraju też dużo, za dużo. Ale potem będzie też wiele dobrze przespanych nocy i snów też dobrych. Ale czemu na mnie patrzysz, jak mówisz? Bo mówię do ciebie. Mówisz do jakiejś swojej mamy. Czy jest tu w tej komnacie ktoś inny oprócz nas? Czy nie możecie potraktować mnie poważnie? Muszę wam z braku innych na tym dworze osób coś oświadczyć. Ktoś z dworu chce mnie otruć. A ja nie lubię, jak ktoś decyduje za mnie w tak kluczowych kwestiach. Sama wybiorę termin swej śmierci, a wy mi w samym akcie pomożecie. Jeszcze raz. To jest twoja wnuczka. Ja jestem twoją córką. To jest twój pokój w twoim mieszkaniu, przydzielonym ci przez państwo drogą hojnego dość przydziału, no ale takie czasy to były dla szczęśliwie urodzonych hojne. Tu leży twój pies, który złodzieja przywitałby z uśmiechem na pysku. Tu jest dywan. który chciałaś zwrócić dzień po zakupie, bo cię w stopy drapie, a instytucji kapci to nie szanujesz. Ty mnie na bardziej pojętną wyglądasz. Pomożesz mi umrzeć? No, jak nie, znajdę inny sposób. Mamo! Co ty jej za pytania zadajesz w ogóle? To precz, ja cię na ten świat nie wydałam. Poddaję się. Po lekarza dzwoń. Wychodzić pospólstwo na pole! Wie pani, ja myślę, że ta demencja jest zaraźliwa. Zarażam się tym. Zapominam siebie, o sobie, całą swoją osobę. Ostatnio mama obudziła mnie krzykiem, a ja nie tylko nie wiedziałam, kto tak krzyczy, ale ja nie wiedziałam, kto słyszy, że ktoś krzyczy. Patrzyłam na ręce, na pościel pod nimi, na ściany obok i jakbym nie sobą była i nie u siebie. A gdzie by pani czuła, że jest u siebie? Może jakieś wakacje wchodzą w grę? Ibiza to jest miejsce, na które często namawiam opiekunów starszych osób. Dużo słońca, zieleń palm. Zupełnie inne okoliczności kulturowo-społeczne. Jak brak funduszy, polecam kredyt wziąć. A pani w tym pani ośrodku pomocy społecznej tyle płacą, żeby na takie wakacje jeździć? Zresztą, tu nie chodzi o lokalizację, tylko o czas. Jakbym mogła polecieć na takie wakacje tylko do czasów sprzed 2 lat, to byłyby all inclusive. Czasy sprzed samozwańczej koronacji mojej matki na Bonę, królową Polski. Skąd Bona? No z Włoch. Ja o to pytam, dlaczego akurat Bona? A jakie to ma znaczenie? Jakby nazywała się Anną Jagielonką, to inaczej byśmy miały ją traktować? Osoby z demencją tracą tożsamość, ale rzadko wymieniają ją na inną. A co dopiero na tak konkretnie określoną. Przypadek pani matki jest dość osobliwy. Od niedawna mówi po włosku, chociaż tylko w nocy, przez sen. Mówiła pani, że chęć do życia jest niepotwierdzona, a może nawet wątpliwa? Mama coraz częściej wspomina o abdykacji. Uznała, że jest wypalona zawodowo, że kraj potrzebuje jakiejś klęski, to może się w końcu ogarnie ten kraj i ludzie w nim też. Rozumiem. Możemy przyjąć pani mamę do ośrodka. Jednak proszę się zastanowić, czy nie lepiej będzie jej zostać tutaj. Pani mama może ponowić próbę wyskoczenia z oka, a w ośrodku trudniej upilnować. Na 17 seniorów i seniorki przypada jedna pielęgniarka. A czy ja upilnuję? Czy zdążę ściągnąć ją z parapetu, jak na nim znowu stanie? Chcę się upewnić, czy zna pani warunki pobytu w takich ośrodkach? No skoro jest pani zdecydowana, to ja muszę przeprowadzić wywiad z pani mamą. Trzeba ustalić, czy ta decyzja nie jest wbrew jej woli. Czyjej woli? Mojej mamy, która już nie pamięta, że jest mamą? Czy królowej Bony, co boi się otrucia przez dwór? Opiekę społeczną do babci wzywasz? A my co, jakieś gorsze w opiece? Chcesz ją oddać? Czy mogę już zajrzeć do starszej pani? Czy ja nie mam nic do powiedzenia? Mam, to mówię. Babcia zostaje. To jest moja decyzja. To jest babci decyzja. Właściwie to jest wasza wspólna decyzja. I starszej pani też. Czy pani oddałaby swoją matkę do ośrodka? Moja mama nie żyje. Gdzie umarła? W domu czy wśród innych porzuconych przez rodziny w ośrodku? Nikt tu nie porzuca babci! Korzystając z okazji, że panuje tu chwilowo cisza, i to raczej z tych niezręcznych, chciałbym też coś od siebie tu dodać. Nikt nie porzucał starszej pani. No ale dla nikogo ta sytuacja nie mogła trwać dłużej. Córka starszej pani bardzo bała się, że przed blokiem pewnego dnia pojawi się czerwona plama na chodniku i będzie przed nią klęczeć i zdrapywać szerokim nożykiem do masła i ludzie na osiedlu będą się patrzeć. No i nawet nie pomogą, tylko powiedzą to swoje, co to za wyrodna córka, która własną urodzoną matkę do skoczenia z okna doprowadziła. Tfu! Idź z psem, bo dupskiem się o dywan ociera. A ty w tym czasie spakujesz babcię? O, spacer to akurat jest bardzo dobry pomysł. Dawno nie byłem. Nie słyszysz, jak piszczy? Widzę, że tu niezgoda co do oddania babci zachodzi. Ja w sytuacji niezgody nie mogę działać. Ja nie mogę tak pracować. Ja wrócę jutro. To poproszę się zastanowić jeszcze. Do jutra. No to ja się na przykład zastanowiłam już i wniosek jest taki, żeby w ogóle tu pani nie wracała. Ani jutro, ani pojutrze, ani za 5 lat. Babcia się nigdzie nie wybiera. Babcia jest już spakowana, wyprowadzi się stąd. Czy ktoś mnie w końcu wyprowadzi? A dlaczego moje suknie leżą poza szafą? Ktoś miał dotknąć moją kolię? Jak ten czas szybko leci. Czas to jednak jest pojęcie względne, prawda? Człowiek myśli, że jest jeszcze w pracy, a tu już 17:00. Fajrant. Przepraszam. Ja sobie pozwoliłam, ja śmiałam. Zabieram suknię do odświeżenia. Przestań jej mieszać w głowie. Bo ona jest przecież zdrowa, prawda? Owszem, czuję się dobrze. Choć mam wrażenie, że to nie potrwa długo. Za sprawą spisku, który wyczuwam nosem, napisałam dekret o ochronie kwiatów. Chcecie posłuchać? Pamiętasz, jak zaczynało się ściemniać, a w powietrzu unosił się smog? Czyli głęboka jesień to musiała być. Przemierzałyśmy osiedlowe chodniki i zaglądałyśmy ludziom w okna. Jak ktoś był w mieszkaniu i nie zasłonił okien, stawałyśmy w bezpiecznej odległości i czekałyśmy, co się zaraz wydarzy za tym oknem. Pamiętasz, jak widziałyśmy tę kobietę z opaską na oku? Patrzącą na czajnik, w którym gotowała się woda. Gwizdało, a ona na niego patrzyła tym jednym okiem. Chciałam krzyknąć, że jej się zagotowało, że może sobie już zalać herbatę, czy co tam chce wypić. Ale mnie powstrzymałaś. Powiedziałaś coś mądrego o czekaniu. I poszłyśmy dalej. A pamiętasz, jak widziałyśmy tego faceta, co malował obraz? Pamiętam, jak próbowałaś zgadnąć, co jest na płótnie. Patrzyłaś na jego skupioną twarz i mówiłaś: na pewno maluje konie, które cwałują przez miasto. Uwielbiałaś te osiedlowe obchody i podglądactwo. A ja uwielbiałam patrzeć wtedy na twoją twarz. Miałaś takie jasne oczy. I twarz ci się rumieniła. Wyglądałaś inaczej niż jak byłaś w domu. Teraz mi się wydaje, że chciałaś wszystkich tych żyć popróbować. A może mi się wydawało tylko, lub źle pamiętam. Może po prostu byłaś wścibska. Brakuje mi tych nocnych spacerów, mamuś. Sąsiadka jedna z drugą się zgadała, telewizję chcą wołać. No jeszcze tego tu brakuje, żeby show z naszego życia, z mamy sensację robili. Mówią na osiedlu, że jej Bóg odebrał rozum za karę, bo guziki na tacę wrzucała zamiast monet. Co? A ludzie to są bez serca. W pracy to nieraz się naoglądałam, jak jeden drugiemu najgorsze błoto do butów wlewa, a potem jeszcze zamiesza patykiem, żeby doprać nie szło. Dlatego właśnie wraz z córką tu obecną się zdecydowałyśmy, ale chcemy najpierw zobaczyć ośrodek, jakie warunki w pokojach, jakie jedzenie na talerzach. Jakie koleżanki w bliskim sąsiedztwie. Czy jest taka możliwość? Teoretycznie tak. Ale jestem po rozmowie z Boną i obawiam się, że to panie muszą się wyprowadzić. Nie rozumiem. Nieruchomość, w której obecnie się znajdujemy, jest własnością Bony. Jest własnością mojej matki. Czy prócz mieszkania posiada starsza pani jakieś inne dobytki, ruchomości? Trochę gruntu za miastem? Cała Bona. Słucham? Że zaradna, gospodarna. Coś jeszcze? Jest jeszcze pies. Leży w jej nogach ciągle. O psie nie wspominała. O zastawie porcelanowej mówiła. To jest jakieś nieporozumienie. Kto zajmie się mieszkaniem? Osoba o wysokim zaufaniu publicznym. Ale obca? Z dobrymi intencjami wyłącznie. Po śmierci właścicielki mieszkanie przejdzie w dobre ręce. Zapewniam was, że to osoba, która da Bonie godne odchodzenie. Jakie odchodzenie? Nikt tu nie odchodzi nigdzie, nawet na krok. Jej wolą jest śmierć, której sama dokona. W bezpiecznych do tego warunkach. Stąd konieczność wyjazdu do Szwajcarii. Koszty życia są tam tak drogie. Droższe jest tam tylko umieranie. Zrozumcie, panie. Bona przeżyła już wystarczająco dużo, a jej obecne życie to ciągłe czekanie na bycie otrutą. Wyobrażają sobie panie życie w takim napięciu? A pani nie widzi, w jakim ja jestem teraz napięciu? Moje napięcie panią nie martwi? Po co ja panią wołałam? Pani jej wierzy, dlatego teraz mówi pani o niej Bona. Mówię tak, jak mi się przedstawiła. Słucham, jak do mnie mówi. Nie oceniam. To nic nie da, jak będę ją ciągle poprawiać. Jak pani by się czuła, gdybym mówiła do pani innym imieniem niż pani? Ale Bona to nie jest jej imię. A. Ona myśli inaczej. Czyli lepiej jednak jej nie przypominać? Nie tłumaczyć, kim jesteśmy, w jakim roku żyje, do czego służy pilot i czemu w mieszkaniu jest tak mało służby? Ja nie jestem lekarzem. Przekazuję wam jej wolę. Panie mają pochówek urządzić, laicki, bez czarnych kolorów, bez szlochów i gołębie mają wylecieć, jak urna zjedzie w dół ziemi. Skąd my weźmiemy gołębie? Z Neapolu. Bona zabezpieczy kwotę na ceremonię. Co jeśli się nie zgodzimy na to wszystko? Proszę pani, pracuję w opiece społecznej dość długo. Niebawem 20 rok minie. I nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, że ktoś nagle zmienił swoje zdanie co do życia. Ta chęć nie ustąpi z dnia na dzień. Raczej będzie się nasilać. Jej instynkt samozachowawczy jest popsuty. Kieruje nią wyłącznie wola śmierci, tak jak nami. Kieruje wyłącznie wola, by żyć. Tylko to w jednym mieszkaniu, moim zdaniem, jest niemożliwe na dłuższą metę. Te dwie siły nie mogą się ścierać. Bo ani jedna strona nie będzie szczęśliwa, a druga no... Pff. A druga co? A drugiej w końcu uda się jakoś skończyć ze sobą. Z waszą pomocą czy bez. Tylko, że się nie zdążycie pożegnać. Chcecie tego? Trzynaście lat i ani dnia wolnego. Ciągle tylko pilnować i pilnować. A nie zawsze zdrowie dopisuje. A to klecz mnie w nogę użarł, jak w parku odwiedzić patyki byliśmy. A to znowu karma nie w tą dziurkę mi wpadła i zacząłem się krztusić, jakbym zdechnąć miał zaraz. A raz to pamiętam, jesień była. A, deszcz niebo przecinał, a mnie nic się nie chciało. Tylko utkwiłem za okno wzrok i myśl daleko gdzieś odpłynęła. Nie wiedzieć czemu. No pewnie przez naturę. Co ją mam ckliwą po matce. La fine sia vicino. Mówisz? Do mnie mówisz? Ja jestem polskim psem. Bez języków obcych. Ma non arriva in un sogno. Ja też nie mogę spać. A przez obowiązki, co to je wobec ciebie mam. Devo fare pipi. No to królowe sikają? A czemu ja właściwie cię rozumiem? A czemu ja nie czuję już smrodu zbliżającej się śmierci? Straciłem węch? Przyzwyczaiłem się. A może sam umarłem? I dlatego rozumiem włoski, no bo w niebie to te wszystkie aniołki i cherubinki na pewno mówią po włosku. Ale jeśli umarłem, to nie mogę cię pilnować. No bo nikt nie usłyszy mojego głosu. Czy mój głos jest po włosku? Gdzie wstajesz? Siad! Leż! Leżeć! Mamo! Mamo, obudź się! Mamo! Co się dzieje? Babcia zamknęła się w łazience i siedzi tam, jest cicho. I źle mi ta cisza brzmi. Babcia! Mamo, co tam robisz? Babciu, wpuść nas! Mamo, powiedz cokolwiek. Dona! Proszę nie wchodzić na teren łaźni. Mamo, próbuję otworzyć drzwi, ale lepiej, gdybyś sama to zrobiła od wewnątrz. Nie reaguję, musisz zwracać się Bona. To jest Maria. Marysia! Kąpiel w mleku, serio? Teraz jesteś Kleopatrą. Czy wasza wysokość dobrze się czuje? Podjęłam decyzję. Będę abdykować. I przed abdykacją królowa kazała sobie mleka do wanny nalać. Nie jest tak przyjemnie, jak myślałam, że będzie. Może lepiej, jakby to było ciepłe mleko, co? Tak, bardzo mi zimno. Proszę dać rękę. Wyjdzie królowa, to porozmawiamy o tej abdykacji. Może królowa jakieś wypalenie zawodowe przechodzi? Wiesz, wypalenie? Co to za wymysły? Da królowa dłoń. A jak się pośliznę? Bardzo to mleko jest śliskie. Chwycimy z tą panią obok z dwóch stron, dobrze? Na 3-4. Skąd ta abdykacja? Przecież Bona sobie świetnie radzi. Kalafior do kraju przywiozła, na studentów włoży, na dworze w językach obcych zaczynają mówić. Nikt mnie tutaj nie chce. Nikt mnie nie uznaje za królową. Bzdura. Ja uznaję. O, bardzo miła jesteś, dziewczynko. Ta pani też uznaje. Mhm. Naprawdę? Ta pani słabo po włosku mówi, nie to co my. Ale może wkrótce się nauczy. Nie wygląda na pojętną. A to akurat nie jest nowość, że mama tak twierdzi. Od podstawówki słyszałam zdolna i całkiem leniwa. Bo ona lubi być królową, tak? Odnajduje się w tym. To może jeszcze raz, bo ona przemyśli tę decyzję o odejściu. Czy to trzeba tak się przejmować zdaniem innych? Jeśli się ona czuje dobrze w swoich szatach, to po co je zdejmować? Przecież najważniejsze, żeby królowa była szczęśliwa. A jest szczęśliwa, jak jest królową, prawda? Jestem. Bardzo. To co? Może podgrzać to mleko? Nie, już nie potrzebuję. Muszę rano wstać na audiencję. To może Bona uda się do komnaty na drzemkę? A ja tu posprzątam. Zawołaj służbę. Nie brudź sobie rąk, dziewczynko. Buonanotte. Buonanotte. W sypialni masz przygotowane ubranie, mamo. Jestem ubrana. Do portretu rodowego nie przystoi w dżinsach. Od kiedy robimy sobie zdjęcia rodzinne? I kto przebrał psa? Będziesz odstawała, jak tak zostaniesz. Chcesz odstawać? Przecież wiem, że nie przepadasz. Idź się przebierz, mamo. Pani z mopsu nie ma za dużo czasu. Zaraz 17:00. Mhm. Bardzo mnie ciekawi obszar pani obowiązków. Pani w każdej rodziny życie się tak angażuje? To był pomysł babci. To babcia jest dziś babcią? A kim innym? A ty kim jesteś? Bo nie poznaję cię w tym stroju. Nie możesz po prostu stanąć do zdjęcia? Chcę wiedzieć, w czym ja tu właściwie uczestniczę. Na jaką imprezę dostałam zaproszenie. Jak się nazywasz? Anna Jagielonka. No litość boską! Czy można wyprowadzić tę wulgarną kobietę z dworu? Wróci, jak się manier nauczy. Kto psu założył te szmaty? No i ktoś mnie wreszcie zauważył. Królowo, musimy przełożyć portret na później. Tu jest Maria. Marysia! Nie słuchaj jej, wasza wysokość. Dobra dziewczyna z ciebie. To ja później przyjdę. No, jeszcze pani tu jest? Zadzwonię do pani. Albo nie, nie, proszę zostać. Proszę, proszę, siadajcie wszyscy. Pies też siedzi. Bo ja mam taką małą potrzebę uwspólnienia wiedzy. Uwaga, czytam. Bona Sforza. Sforza. No. Urodzona 2 lutego 1494 w Vigevano. Gdzie się urodziłaś, mamo? W Biskupicach pod Krakowem. Dalej. Zmarła 19 listopada 1557 w Bari. Z tego co widzę, to jeszcze nie zmarłaś, choć ostatnio tylko o tym byś mówiła. Dalej, dalej. Od 1518 królowa Polski i wielka księżna litewska, księżna Rusi, Prus i Mazowsza, księżna Bari i Rosano. No, bardzo cię szanuję, mamo. Ale księżniczką bywasz, i to kapryśną, gdy piszczysz na widok pająka w łazience. Żona Zygmunta Starego, mój ojciec Ryszard, matka Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Nie tak mi dałaś na imię. No jak mi dałaś? Pamiętasz chociaż to? Mamo, przestań. No, mamo, powiedz, jak twoja córka ma na imię? Gorąco mi. Daj jej spokój, stresujesz ją. Bo na pewno nie Anna Jagiellonka. Ale jak ty to możesz pamiętać? Przecież ty nic nie pamiętasz. Ale spokojnie, nie zarazisz mnie tą niepamięcią. Nie zapomnę kolorowych kanapek, które robiłaś, jak odwiedzały mnie koleżanki. Nie zapomnę tego, z jaką uwagą słuchałaś moich wypracowań, jak kryłaś mnie przed ojcem, gdy spóźniałam się na obiad. Jak głaskałaś mnie po głowie codziennie przed snem. Co się z tobą stało, że zupełnie przestałaś mnie głaskać? Zapomniałaś, jak to się robi? Coś ci się odkleiło w mózgu, synapsy ci się odkleiły i straciłaś tę funkcję? Mogłabym wymieniać, ile dobra mogłaś dać mi tym głaskaniem, ale teraz nie wiem, co jest dobre, skoro myślę o tym, jak tu ci jednak pomóc umrzeć. Jestem taka wściekła, mamo, że niczego nie pamiętasz. Że tryb matki masz wyłączony, jakby... Może nie chciało ci się z lenistwa tego już robić? A może tak ci wygodniej zapomnieć to wszystko? Ale tu trzeba grać tę rolę. Czemu ją rzuciłaś przedwcześnie? Czemu zapomniałaś moje imię? Przy którym podobno tak się upierałaś przy porodzie. Ewa. Masz na imię Ewa. Pomalujesz mi paznokcie na fioletowo? Widzieli nas. Kto? Z trzeciego piętra patrzyli. No niech sobie patrzą. A jak rozgadają? No wszystko mi jedno. Znowu do telewizji będą dzwonić. Niech dzwonią, trupa nie widzieli. Nie mów tak, to bez szacunku. Babciu, idź spać. Trzeba jej powiedzieć. Usiądź z nami. Pies zdechł. Był już dość stary, a ostatnio dziwnie się zachowywał. Warczał albo piszczał na zmianę. Chował się po kątach, raz z wanny nie chciał wyjść przez całą noc. Jakby czekał na spa czy na coś. Wiem, że to może być trudne. W końcu był twoim psem. Nie cierpiał długo. Weterynarz nie miał wątpliwości, że to koniec. Pochowałyśmy go pod blokiem. Obok tych ładnych, fioletowych kwiatków, co je obsikiwać lubił. To dobrze. Tak. Tam będzie mu dobrze. Dobrze, że zdechł. Nie przejmuje się babcia? To był twój ukochany pies. Dostałaś go od taty. Myślałam, że już wcześniej umarł. Przecież spał w babci nogach od tygodni. Jak można być tak nieczułym na śmierć swojego psa? Kochanie, spokojnie. Jak mam być spokojna? Odkąd każemy jej być znów sobą, jest jeszcze gorsza niż jak tu monarchię uprawiała. Stres jej zaszkodzi. Nic jej już nie zaszkodzi. Wbić nóż w te jej zimne serce, a ona powie z uśmiechem na twarzy, żeby go przekręcić dookoła. Uspokój się. Tylko, że ja już nie mam siły znowu się uspokajać. Jednego trupa pochowałam pod blokiem, a do drugiego od miesiąca mówię. Nie mogłaś po prostu jej odpuścić to przypominanie? Musiałaś ubierać ją w te durne koszule nocne i zwyczajne podomki? Pamiętasz, kiedy ostatni raz się uśmiechnęła? Bardziej przejmowałaś się, co ludzie powiedzą na jej tiule i berło w ręce, niż tym, jak się czuje przy nas. Mama nigdzie nie idzie. Teraz Jest sobą. Teraz jest na prochach. Które lekarz przepisał, lekarz. Który raz ją widział. Tęskniłam za nią. No to masz ją z powrotem. Zadowolona? Nie. To co zamierzasz zrobić? Co ty robisz? Masz. Załóż to. Co robicie? Proszę wstać. To nie przystoi, by królowa w piżamie na wieczorny obchód po dworze wyruszyła. Trzeba sprawdzić, jak ludzie żyją na zewnątrz. Czy niczego im nie brakuje? Dawno królowa nie widziała ludu. Trochę czasu minęło. Nie zastanawia się królowa, co zobaczy za oknami swoich poddanych? Jest ciemno na zewnątrz. Dlatego jest idealnie. Jest zimno. Od tego mamy futra, kożuchy. Kto będzie doglądał tego miejsca podczas mojej nieobecności? Może pies? Pies będzie pilnował. Tyle lat już będzie 13, prawda? Pamiętam, jak się tu pojawił. Słodki szczeniaczek nie mógł przestać mnie lizać po twarzy. I ja mu tak dawałam się lizać, chociaż brzydziło mnie to trochę, nie powiem. Pamiętasz, jak pies ma na imię? Tak, oczywiście. Jak? Pora iść na dwór. Pójdę przodem. Służba za mną. W słuchowisku Darii Sobik, Nie jestem jakaś chora, wystąpili Bona Grażyna Barszczewska, pani z MOPS-u Katarzyna Dąbrowska, wnuczka Weronika Humaj, córka Anna Mierzwa, pies Dominik Mironiuk, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, muzyka Franciszek Dziubek, reżyseria Agata Biziuk. Dziękujemy. Po raz pierwszy gościmy panią Agatę Biziuk na naszej scenie. Dobry wieczór. Poznajmy się więc. Zadebiutowała pani nie tylko u nas, także w ogóle w Teatrze Polskiego Radia. Tak, jak najbardziej jest to mój debiut, tak samo debiut autorki Darii Sobik. Bo generalnie, jak wszyscy uprawiający ten zawód, prowadzi pani nomadyczny tryb życia. Właśnie zastaliśmy panią w... W Szczecinie jestem przed premierą, POV masz 12 lat. O, ciekawe, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, tak? Tak, na zaproszenie Michała Buszewicza, który jest tu i reżyserem, i dyrektorem, który bez strachu angażuje się w taki teatr zanurzony w tematach społecznych. I tutaj poruszamy w tym akurat spektaklu temat przemocy rówieśniczej, izolacji i depresji wśród nastolatków. A jako, że ja jestem takim reżyserem, który od lat eksperymentuje z formami muzycznymi w teatrze, to tutaj ten spektakl jest o tyle ciekawy, że jest podany w systemie Silent Disco, a kompozytorem całego spektaklu jest Andrzej Mikosz, czyli Weber, współpracujący między innymi z Fiszem czy Złoną. Nazwisko znane. Pojawiło się ono również w musicalu 1989. Tak, jestem zachwycona jego podejściem do pracy i też pomysł na ten system Silent Disco. I rzeczywiście, gdy odbiera się w słuchawkach, kiedy się słyszy głosy, które ma bohater w głowie, plus mamy tego bohatera z słuchawkami, czyli jak wiadomo obraz przeciętnego nastolatka, to wszystko zbiera się w taką bardzo piękną, ideologiczną magmę dźwięków, poetyki, metafory i udało nam się uciec gdzieś od rodzajowości, a stworzyć tak zwaną muzyczną poezję teatru szkolnego. Wspominaliśmy o pani wędrówkach. Otóż Poznań, Chorzów, Białystok, Zakopane, Tarnów, Warszawa. Oczywiście. Reżyseruje, ale też pisze pani sztuki. Tak więc spotkały się dwie autorki dramatów, co nie musiało przynieść dobrych efektów, ale widać, można zdyscyplinować własne ego. Tak, myślę, że wynika to też z tego, że oprócz tego, że jesteśmy piszącymi osobami, to my się z Darią bardzo lubimy prywatnie. W sensie dla mnie działanie na wrażliwości, praca na emocjach to jest praca bardzo intymna i rzeczywiście kiedy współpracuję z drugim człowiekiem, to staram się mieć poza tym oczywiście zaangażowaniem w pracę, zaangażowaniem literackim też rodzaj powiązania emocjonalnego i tutaj z Darią na pewno to się wydarzyło i jest to osoba, która ma podobną wrażliwość do mojej, ale też rodzaj zaufania, który się nawiązał, ponieważ tekst, Nie jestem jakaś chora, jest pierwszym tekstem Darii, który ona wygrzebała z czeluści szuflady, wysłała mi, bo szukałam akurat propozycji właśnie do Polskiego Radia. I mówi, jest to szkic, jest to mój pierwszy dramat, cały czas o nim myślę, ale myślę, że trzeba go troszeczkę zmienić. I przeczytałam rzeczywiście ten szkic i okazało się, że jest jak najbardziej potencjał. Zaczęłyśmy razem rozmawiać o tym, jak można rozwinąć ten szkic i w ten sposób powstał tekst, którego premierę miałam zaszczyt reżyserować w Polskim Radiu. I wydaje mi się, że to, co przede wszystkim jest dla mnie wartością tego tekstu, tej wrażliwości Darii, to moment, w którym opowiadamy o bardzo trudnym elemencie odchodzenia, pożegnania też sytuacji osób opiekuńczych, to, że nie traumatyzujemy odbiorcę tym tematem, tylko szukamy w tym też pewnego rodzaju ciepła, czułości i to spotkanie z aktorami, którzy też tak ochoczo wskoczyli w nasz świat. Sama mistrzyni Grażyna Barszczewska, która kompletnie rozumiała swoją rolę, ale też nie bała się poczucia humoru, nie bała się tego dystansu, sprawiło, mam wrażenie, że ten temat stał się dostępny. I to jest przede wszystkim dla mnie istotne w tym wydarzeniu, że mówimy o rzeczach trudnych, ale w takich, w których jesteśmy w stanie przyjąć się. Tak, to prawda. Piękne, zarazem smutne słuchowisko panie zaprezentowały. Wiadomo, człowiek nie potrafi pogodzić się ze starością swoją i swoich bliskich. Humor natomiast sporo może, a w teatrze także koncept. Też jest takie stare przysłowie, które często sobie powtarzam, że błazen może więcej. To, co zagrało, to też na pewno spotkanie właśnie pani Grażyny z Anią Mierzwą i z Weroniką Humaj, bo one tworzą przede wszystkim taki trójkąt dramaturgiczny tego tekstu, czyli córka, wnuczka i babcia. I rzeczywiście ta dynamika tych postaci, taka bliska wręcz almodowarowska, że one są na granicy jakiejś histerii, ale przy tym wszystkim są szalenie i zabawne, i energetyczne, ale też wzruszające w swoich monologach i swojej samotności. Przy tym wszystkim nasz młody kompozytor, wspaniały Franciszek Dziubek, który dostał już od nas zmontowany materiał i wypełnił to swoimi dźwiękami w taki sposób też bardzo nastrojowy, bardzo czuły, bardzo liryczny, nawet zaskakując mnie też swoimi propozycjami, za którymi bardzo chętnie poszłam, bo myślałam, że pójdziemy bardziej gdzieś w muzykę elektroniczną, ale zrozumiałam, że oddanie tej Bony, tego ukłonu w stronę tej dworskości, ale też pogodzenia tego jakby emocjonalną stroną współczesnych bohaterów, to był najlepszy wybór, jaki mógł być w tym momencie. I jeszcze pracowały panie z Andrzejem Brzoską, a to jest mistrz. To jest legenda, jestem tak panu Andrzejowi wdzięczna też za wsparcie. Wykazał tu się wobec mnie wielką cierpliwością i takim naprawdę zaangażowaniem w tę naszą pracę. I pokazał, jak działa sam Teatr Polskiego Radia, więc już abstrahując od doświadczenia reżyserskiego, było to dla mnie takie ciekawe doświadczenie na poziomie ludzkim i edukacyjnym nawet. Zaniedbałyśmy Kasię Dąbrowską. Podziękujemy i podziękujemy wzruszającemu Dominikowi. Tak, to są wspaniałe postacie, które są poza trójkątem, ale Kasia Dąbrowska to jest klasa w samym sobie, tego głosu nie da się zapomnieć i pominąć. Tak samo Dominik, z którym miałam okazję współpracować, to są niezwykle sprawni aktorzy, to są takie trochę epizodyczne postacie w tym dramacie, które dodają takiego kolorytu i właśnie i pewnego humoru i dystansu, ale też realizmu magicznego, także bez nich na pewno by to nie podziałało, więc ogromna wdzięczność dla wszystkich. Jak słuchać, ja jestem jakoś utulona tą pracą w Polskim Radiu, więc się będę na pewno przyklejać. Radio uzależnia, ostrzegam. Gratulujemy debiutu, dziękujemy i do kolejnych spotkań w Teatrze Polskiego Radia. A tymczasem do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Kleo!